Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 29 tysięcy kolejnych zakażeń koronawirusem. Poinformował rano o tym resort zdrowia. Solidarna Polska chce być w Zjednoczonej Prawicy i dalej reformować kraj. Tak mówi minister w kancelarii premiera związany z tym ugrupowaniem. W tym roku nie odbędzie się tradycyjne święcenie pokarmów w parafiach archidiecezji katowickiej. Tak zdecydował tamtejszy metropolita. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 29 tysięcy kolejnych zakażeń koronawirusem. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut powiedział, że nie są to dane optymistyczne, a przyczyną wzrostu zachorowań jest m.in. lekceważenie objawów choroby i niezgłaszanie się do lekarza. Osoba, która ma jakieś objawy, zakażała wcześniej, jeden dzień. Jeżeli ona opóźnia swoje pójście i zachowuje się normalnie, a teraz to zeszło na młodsze roczniki, które mają takie tendencje, to ona zakaża nie jeden dzień, czy powiedzmy dwa, tylko 4-5 dni. I to by tłumaczyło wzrost zakaźności w poszczególnych osób w istniejącym czasie. Od początku pandemii w Polsce koronawirusem zakaziło się ponad 2 miliony 250 tysięcy osób, niemal 52 tysiące zmarły. Minister w kancelarii premiera Michał Wójcik i polityk Solidarnej Polski powiedział, że jego ugrupowanie chce być w obozie Zjednoczonej Prawicy i dalej reformować kraj. Polityk zauważył jednak, że w obozie rządowym dochodzi do starć w sprawie niektórych obszarów politycznych. Michał Wójcik mówił na antenie Polskiego Radia 24, że jednym z tematów, które dzielą obóz, jest sprawa unijnych finansów i funduszy odbudowy, które związane są z mechanizmami praworządności. My rozmawiamy o pewnej sprawie, która, no, trudno mieć tutaj zarzuty do Solidarnej Polski, że taką postawę ma wobec tej sprawy, bo ona jest po prostu konsekwentna. My od samego początku, od czasu szczytu Rady Europejskiej mówiliśmy, że błędem było kilka rzeczy, między innymi sprawa dotycząca mechanizmu łączącego praworządność ze środkami unijnymi. Solidarna Polska miała rację, bo już pani Jurowa mówi o tym, że wykorzysta Komisja Europejska ten mechanizm, żeby wymuszać pewne rzeczy na Polsce. Dyskutujemy o bardzo ważnych tematach natury bezpieczeństwa państwa. Czy my możemy na przykład pozwalać Unii Europejskiej na to, żeby sobie dowolnie wkraczała w nasz system dotyczący porządku prawnego. Polityk Solidarnej Polski dodał, że druga kwestia, która dzieli obóz, dotyczy celu klimatycznego i narzucanej Polsce transformacji energetycznej. Arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki, w związku z trwającą pandemią koronawirusa wydał zarządzenie, że w tym roku nie odbędzie się tradycyjne święcenie pokarmów w parafiach archidiecezji katowickiej. W niedzielę wielkanocną nie będzie także procesji rezurekcyjnych. Informacja ta została przekazana przez duchownych w poszczególnych parafiach podczas dzisiejszych mszy świętych z okazji Niedzieli Palmowej. Teksty modlitwy błogosławieństwa pokarmów na wielkanocnym stole będą możliwe do zabrania z katedry w czasie Triduum Paschalnego oraz będą wywieszone na naszej stronie internetowej. A według zaleceń Komunię Świętą wierni powinni przyjmować na rękę. W czasie Wielkanocy odbywać się będzie także większa liczba nabożeństw, tak aby wszyscy chętni mogli z nich skorzystać. Papież poświęcił południową modlitwę Anioł Pański ofiarom wymierzonego w chrześcijan zamachu w Indonezji. W wyniku ataku rannych zostało kilkanaście osób, a dwaj zamachowcy samobójcy zginęli. Franciszek zwrócił się do wiernych na zakończenie nabożeństwa Niedzieli Palmowej w Bazylice Watykańskiej. Módlmy się za wszystkie ofiary przemocy, szczególnie za ofiary zamachu, do którego doszło dziś rano w Indonezji przed katedrą w Makassar. Przypomniał, że po raz drugi wkraczamy w Wielki Tydzień pod znakiem pandemii. Powiedział, że w ubiegłym roku byliśmy bardziej zszokowani, a teraz jesteśmy bardziej zmęczeni. Zwrócił uwagę na poważne konsekwencje kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią. Zauważył, że zło korzysta na kryzysie, w którym jesteśmy, siejąc nieufność, beznadzieję i niezgodę. Zaapelował, by w czasie naszej codziennej, jak się wyraził, drodze krzyżowej nie zapominać o potrzebujących pomocy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Końca dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami. Lokalnie opady deszczu, a na południu i Mazurach także śniegu. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Nad ranem od minus 2 stopni do plus 7. Jutro na wschodzie 6 stopni, w centrum 10, a na Dolnym Śląsku 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dramat dwóch par zamkniętych w statku kosmicznym zmierzającym ku zagładzie. Jarosław Jakubowski. Kosmonauci. Kosmonauci! Słuchowisko w reżyserii Waldemara Modestowicza na scenie teatralnej Trójki. Jesteście inspiracją i nadzieją dla całego rodzaju ludzkiego. Nie możemy pozwolić wam wrócić. Nigdy. W rolach głównych Anna Dereszowska, Katarzyna Dąbrowska, Piotr Grabowski i Grzegorz Małecki. Zawróć, jeśli to możliwe. Zawróć, jeśli to możliwe. Zapraszamy dzisiaj po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Handlowa niedziela i przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nvidia GTX 1650 taniej o 600 zł. Smart TV Philips 65 cali teraz za jedyne 2890 taniej o 800 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Justyna Grabasz. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dzisiaj studio niestety bez publiczności, ale to nie znaczy, że nie mogą nas Państwo oglądać, ponieważ całe wydarzenie jest transmitowane na stronie Trójki, na Facebooku Trójki i na YouTubie Polskiego Radia. Także zachęcam serdecznie do oglądania. Zachęcam też do słuchania, bo właściwie dźwięki dzisiaj będą grały główną rolę podczas tego wieczoru. I to dźwięki, które przyznam od razu, przy pierwszym przesłuchaniu mnie zauroczyły, ponieważ artysta, który już jest na trójkowej scenie i za chwilkę się Państwu zaprezentuje, jest posiadaczem niesamowicie pięknego i hipnotyzującego głosu. A przy okazji potrafi tym głosem opowiadać historie. I to do tego historie, które no właściwie każdy z nas może się doskonale wczuć i wyobrazić. I dlatego też tak bardzo chcę się ich słuchać i utożsamiać z tym, co za chwilę będzie działo się na scenie. I jeszcze jak się to ubierze w takie piękne i niestandardowe melodie, to wychodzi nam zestaw praktycznie idealny. Wokalista, kompozytor, tekściarz, perkusista, czyli właściwie człowiek orkiestra, chociaż dzisiaj z zespołem. Marek Niedzielski. Dzień dobry. Dla młodszych, cześć. Będę się streszczał, popielniczka prawie pełna, przyjmuję żal. Powoli trzeba przestać, to chyba kwestia tego miejsca. Ciężko się tu opamiętać. Wyjdźmy stąd, zostawmy może głód. Poczekajmy, aż opadnie kurz. Tak już mam, po prostu lubię bawić. I przestawić się, już nie będę sam spał, nie będę sam jeść. Tak już mam, po prostu lubię się śmiać, po prostu lubię ten stan i lubię trwać tak. Potem spotkanie nagłe, tak jak nagle ty odwracasz głowę, udajesz, że masz konwersację z twoim telefonem. czuję już inną osobę. Może tym razem żadna kropla nie opuści powiek. Nie opuści powiek. Tak już mam. Tak już mam. Trzeba sobie jakoś radzić, więc zaklaszczę moim przyjaciołom i muzykom, którzy ze mną grają. Widać ich online na socjalach, nie widać ich w radiu, więc przedstawię. Ze mną gra dzisiaj na gitarce i innych instrumentach przepięknych Maciej Knop. Dobry wieczór. Tak, tak, pewnie. A na basie gra wspaniały wuja HZG. Czasami ukrywający się pod pseudonimem Paweł Stachowiak. Więc tak to wygląda. Potrzebujemy sekundki, żeby zmienić gitarę, więc zostałem poproszony, żeby powiedzieć kilka słów. Powiem kilka słów. Tak jak w pierwszych słowach pierwszej piosenki będę się streszczał, więc powiem tylko taką mądrość od siebie, która mi przyszła do głowy w studiu przepięknym. W Warszawie pięknej też wszystko tu jest piękne. Można sobie grać piosenki różne, można sobie grać wszędzie, ale zawsze trzeba pamiętać, żeby pozdrowić dziadków. Pozdrawiam dziadków. Mogę prosić? Mogę prosić kolegów? Dziękuję bardzo. Tak, o! Ale się dołączono. Tak, świetnie. Tyle z mówienia. Teraz pierwszy utwór, jaki kiedykolwiek wypuściliśmy, pies. Ciebie zamiast powiek, tylko mnie nie oddaj, gdy ja będę czekał na tych wszystkich złych. Chciałbym do ciebie czasem przyjść i chciałbym być całkiem nie tak jak dziś, wstać i uwolnić myśl. Tylko mnie wpuści, będzie świat, będę nam grał. Tylko mnie wpuści, zobacz, sam już nie wiem jak. będę wierny jak pies tobie. Będę miał ciebie zamiast Bogie. Tylko mnie nie oddajcie. Ja będę czekał na tych wszystkich złych i będę wierny jak pies. Wszystkie kagańce porzucę gdzieś i będę odkładał się. Teraz ty tam sama kontra myśli złe. A teraz ty tam sama kontra myśli złe. A teraz ty tam sama kontra myśli złe. Dziękujemy bardzo. Co dzień czuję się dymem, pytam gdzie mój ogień. I znów się gubię i znajduję w tobie. Dzisiaj zaledwie już tylko płomień. I się psuje co dzień. Trubię się dymem, pytam gdzie mój ogień. I znów się gubię i znajduję w tobie. Myśli strajkują i nie chcą. tak jest. Dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że ktoś teraz jadąc autem zaklasnął. Słyszymy to. Uszami wyobraźni. I gramy dalej. Jeden z nowszych singli, który się pojawił w eterze, zagramy teraz. Mamy nadzieję, że się spodoba. Zapraszamy do gier. Czy jakoś tak? Podobny był to dźwięk chyba. Ale jeszcze może w trakcie koncertu się tak, nauczę lepiej. Właśnie przepraszam, ale mam nadzieję, że kiedyś wszystko będzie bezprzewodowe. To ten nutry. To ten numer. Thank you. Dziękujemy pięknie. Dzięki. To jest utwór, który zagraliśmy na So Far i było fajnie. A teraz coś z magicznymi klawiszami Maciuni. Thank you. Chciałem, żeby front był jeden, tylko ty i ja przed siebie. Chciałem, żeby dom to było mniej niż kilka adresów. Żeby dom to było coś dla innych bez sensu. I chciałbym sobie znaleźć wreszcie jedno ulubione miejsce. Chciałem, żeby dom to było mniej niż kilka adresów. Wszystko jedno. Wszystko jedno. Który jeszcze nigdy nie został zagrany przed publicznością. I dalej taki pozostał. Tylko... No, oby nie na zawsze. Oby nie na zawsze, no. Trzymamy kciuki generalnie. I kolejny nowy utwór na nowej płycie na pewno zagości, więc pozostańcie w kontakcie. Sam nie wiem jak. Dziękujemy. Dobra. Kolejny piękny utwór. Nie? Hmm. Czy to narcystyczne jest bardzo? Czy nie? Bardzo. No to dobrze. To gramy. One, two. Bo tu spadają sny. Prędko złap ten swój, jutro nie będzie nic. Spadają sny. To już ostatni taki dzień, ostatni. Bo tu spadają sny. Prędko złap ten swój, jutro nie będzie nic. Spadają sny. To już ostatni taki dzień. Tak trudno się pożegnać. Proszę nie wyganiaj. Tak trudno się pożegnać. Kiedyś trzeba wstać. Tak trudno się pożegnać. Proszę nie wyganiaj. Tak trudno się pożegnać. Bo tu spadają sny. Już ich nie będzie. Nowe życie i się odnajdź w nim. Spadają sny. Znajdź sobie miejsce, by zakończyć każdy ranek zły. Thank you. To nie to. Dzięki, w sensie. I don't know how to say it in Polski. Kolejny piękny utwór. Bez długiego wstępu. Co? Także brakuje słów, ale daj więcej teraz i tu. Bo nigdy nie wiem na pewno, czy zobaczę jeszcze raz. Zobaczę jeszcze raz. Zobaczę jeszcze raz. Zobaczę jeszcze raz. przypadkiem wtedy trafiłaś na mnie. A teraz myślę, co gdyby mogło być tak na zawsze. To nie tak, że brakuje słów, ale najwięcej teraz i tu. Bo nigdy nie wiem na pewno, czy zobaczę jeszcze raz. Zobaczę jeszcze raz. Zobaczę jeszcze raz. Zobaczę jeszcze raz. Zobaczę jeszcze raz. Nigdy nie wiem, czy zobaczę ciebie jeszcze raz. Zobaczę jeszcze raz. Nigdy nie wiem, czy zobaczę ciebie jeszcze raz. Zobaczę jeszcze raz. Nigdy nie wiem, czy zobaczę ciebie jeszcze raz. Zobaczę jeszcze raz. Nigdy nie wiem, czy zobaczę ciebie jeszcze raz. Dodatek do ludzi, którzy oglądają nas live. Widzę, że się podobał dodatek, co po niektórym. Teraz chcielibyśmy pozdrowić z tej okazji naszego kolegę Sergiusza, z którym napisaliśmy tenże utwór, więcej mówić nie trzeba, gramy. Wciąż chowasz, bo Słowa nic nie znaczą. Dziękujemy bardzo. I tytułem powolnego kończenia tego koncertu, z tego co widzę, chciałbym powiedzieć, że teraz zagramy najnowszy singiel, który ukazał się w ten piątek światu. Radzi sobie całkiem nieźle. Nagraliśmy go w Knurowie, w studiu Azymut. Pozdrawiamy chłopców. I teraz go zagramy. Pierwszy raz, chyba że ktoś już go w Trójce grał, ale nie wiem, może, ale myślę, że pierwszy raz go zagramy na tej antenie. Na żywo, to na pewno. Chciałem ci dać coś, co przecież masz, a teraz widzę jak twarz promienieje na ten widok świat. Chciałem ci dać coś, co przecież masz, już nie będzie ty i ja. Wrócę do domu sam i sam się położę spać. Ratująca myśl, że przynajmniej ty szczęśliwa wrócę, nie będę spać, bo obok byś mogła tak. Jutro kolejny dzień beze mnie się zaczyna. Myślałem, że może ja dziś powiem ci coś, co mam do powiedzenia już po latach cały. Myślałem, że może dziś samo mi powiesz ty. Przychodzi ona, ja to wino łączę z ciałem. Chciałem ci dać coś, co przecież masz, a teraz widzę jak twarz. Chciałem ci dać coś, co przecież masz, już nie będzie ty i ja. Chciałem ci dać coś, co przecież masz. Chciałem ci dać coś, co przecież masz. Nawet nie zadam tego pytania, on czy ja. Dziękujemy bardzo. Naprawdę z głębi serca dziękujemy, że mogliśmy dzisiaj wystąpić. Dawno nie graliśmy przed nikim. Dlatego tym bardziej jest to dla nas miłe. Zagramy ostatni utwór teraz. Tak, jeszcze mamy czas antenowy. Możemy grać jeszcze więcej niż numer, czy jeszcze jeden numer. Jeszcze dwa świetne numery możemy zagrać. Fiu. Ależ teraz utwór będzie. Za dobrze, trochę zbyt mało tu mnie. Ale może jednak teraz wiem już, że niebezpieczne same dobre chwile. Nie pokuszę losu, nie wystawiam się. Nie ma lotu wyżej, więc zapomnij, pominie. Może jednak lepiej jak wysłuchaliśmy transmisji koncertu Marka Niedzielskiego. I ja mam takie przekonanie, właściwie graniczące z pewnością, że ten dzisiejszy koncert naprawdę umilił Państwu wieczór. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Jarosław Regulski, Mikołaj Wierusz i Michał Jakubik.